czego się napijesz? O, a ja też chętnie. Jak? Cicho? No, DJ jeszcze nie przyszedł, ale przyjdzie. Co? Patrzyłem? Ja też patrzyłem. O, DJ. Co? Twój ulubiony? Co? Chcesz iść na parkiet? Co? A co to jest za kawałek? Kawałek. Jeśli pole z daleka się przygląda, you can do it. Tak samo na nią spójrz. Jeśli cisza, to podejdź jak dobra, you can do it. Możesz to zrobić tak. Jeśli zdążysz oczarować ją do końca, you can do it. To wykonaj. Rób. Jeśli idzie, to wersją jest niegroźna, you can do it. Zdradliwy akt, to jest grunt. Podejmij decyzję, jedną z dwóch. Może ze mną wyjdzie zamiast tracić czas. Tu masz już 18 lat, co? Tak się zastanawiam. Gorąca nasko, najlepsza lasko. Bonda, to bomba i chlańsko. Sprawia, że na starszą wyglądasz. Kumata, oj tak. Wie czego chce i przeprowadza atak z gadką. A ja bełkotam, ej co tam babko. Zabawa trwa, ledwo stąpa po ziemi. Ale dobrze się mam, tak mi się zdaje. Poranek kojota nie do końca. Chodź coraz bliżej. Łatwo idzie, nie za łatwo. Pusty czwartek, można coś ogarnąć. Z daleka się przygląda, you can do it. Tak samo na nią spójrz. Jeśli czeka, to podejdź jak dobra, you can do it. Możesz to zrobić tak. Jeśli zdążysz oczarować ją do końca, you can do it. To wykonaj. Rób. Jeśli idzie, to wersją jest niegroźna, you can do it. Zdradliwy akt, to jest grunt. Podejmij decyzję, jedną z dwóch. Nie to, że za mnie wyjdziesz, ale nie pij już. Co ja sobie wmawiam, nie przegapię tej okazji. I piję gara i namawiam cię do akcji. Nasze ciała mogą się poznać dosłownie. Głos w głowie podpowiada i zgadza się, jedziemy do mnie. Szybka zmiana miejsc, w planach miałem wejść, ale się nie dała. Końcówki nie pamiętam, za to końcówkę brała. Nie zmieniam zdania, było dobrze i dobrze byłaś traktowana. Ciebie pozdrawiam, noc z tobą to był cud. Taki wykonałem ruch. Ej, zapomniałeś jaki jestem? Alkohol to mój wróg. Jeśli ona z daleka się przygląda, you can do it. Tak samo na nią spójrz. Jeśli cisza, to podejdź jak dobra, you can do it. Możesz to zrobić tak. Jeśli zdążysz oczarować ją do końca, you can do it. To wykonaj. Rób. Jeśli idzie, to wersją jest niegroźna, you can do it. Zdradliwy akt. Prosto z północnej strony, fan klupy, jak najbardziej dla wszystkich najebanych i najebkowiczów, całonocnych melanży. Mamy tutaj przyśpiewkę, rozumiesz? Hey. Kiedy ja mówię funk, ty mówisz lub funk, lub funk. Kiedy ja mówię funk, ty mówisz lub funk, lub. Kiedy ja mówię funk, ty mówisz lub funk, lub funk. Kiedy ja mówię funk, ty mówisz lub funk, lub funk. Dobrze wiedziałem, że you can do it. You can dance, you can clutch. Zdradliwy ten alkohol i bardzo, ale pięknie się bawimy. Nasza jest noc, nasz jest alkohol. Nasze są dziewczyny, chłopaki. Refren, jedziemy! Jeśli ona z daleka się przygląda, you can do it. Tak samo na nią spójrz. Jeśli cisza, to podejdź jak dobra, you can do it. Możesz to zrobić tak. Jeśli zdążysz oczarować ją do końca, you can do it. To wykonaj. Rób. Jeśli idzie, to wersją jest niegroźna, you can do it. Zdradliwy Hulk, to jest wróg. Klient, każda się podoba, podoba, zobacz. Klient, każda się podoba, zobacz, zobacz. Klient, każda się podoba, zobacz. Każda się podoba, zobacz. Tak to ja mogę z nimi do rana bansować. Kobiety, kobiety, kobiety, kobiety.